الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر باب قائم کیا تھا، من خص بالعلم قوما دون قوم، علم کی بات کسی کو بتائیں کسی کو نہ بتائی جائے، جس کو آپ نہیں بتا رہے ہیں اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو ان کی عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے اور اس کی وجہ سے اس کو سمجھ نہ سکیں اب انکار کر بیٹھیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا آپ نے، اسی طرح میں نے بتایا تھا آپ کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرح کا قول موجود ہے. چنانچہ صحیح مسلم کے اندر نقل کیا مسلم رحمہ اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ما انت بمحدث قوما حدیثا، ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم، لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه، الا كان لبعضهم فتنه. کہ اگر آپ کچھ لوگوں سے ایسی حدیثیں بیان کریں گے کہ جن تک ان کے عقل کی رسائی نہیں ہے تو ان میں سے کچھ کے لیے چیز فتنہ بن سکتی ہے، لہذا ہر ایک سے ہر بات بیان نہیں کی جاتی ہے. تو دیکھیں سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، آگے اونٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال یا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل کیا فرما انہوں نے، لبیک یا رسول اللہ وسعد مثل حاضر، فرمائے کیا فرماتے ہیں، تو ادھر خاموش رہے، پھر کہا یا معاذ بن، یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعد، پھر انہوں نے یا معاذ، یہ کیا نا صاحب، ایک بار کہ یا معاذ، پھر بار بار یا معاذ یا معاذ، کبیر الدین صاحب ایسے کیسے، یہ بار بار کس لیے؟ ہاں اس سے پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ کسی کو مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کا کام کیا جاتا ہے، جب مکمل طور پر توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی ہو گئی کہ اب بار بار فرمائیں یا معاذ بن جبل، اب ساری سوچ سے آدمی اب مطلب کا نہ کہیں کا خیال نہ کہیں کی نیت کچھ نہیں، مکمل طور پر توجہ کدھر ہے کہ کیا فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کے بعد آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ صادق، اس کے بعد فرمایا آپ نے تین بار کے بعد، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبی، اگر کوئی دل کی سچائی سے دل کی گہرائی سے اس بات کا اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ سبحانہ وتعالی ایسے انسان کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے، جہنم کی آگ پر وہ حرام ہے، جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے، جہنم میں داخل نہیں ہوگا ایسا انسان، یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا اگر کوئی سچے دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اس بات کا مستحق بنا لیا کہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہو، وہ جہنم کی آگ پر حرام ہو. اب اس فضیلت کو انسان کو کسی دوسرے ایسے عمل سے ضائع نہیں کرنا چاہیے جو اس کے مخالف ہوں. چنانچہ آگے انشاءاللہ کتاب الجنائز میں ایک قول پڑھیں، کسی سے نے ایک سوال کیا، نام یاد ہے ابراہیم صاحب سے یا کس نے، تو سوال کیا کہ علیہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ جنت کی کنجی نہیں ہے، کہا بالکل کنجی ہے، الا ان کل مفتاح لہ اسنان، ہر چابی میں کچھ دندانے ہوتے ہیں، مولانا صاحب ہر چابی میں کیا ہوتے ہیں، کچھ دندانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ایسی چابی لے کے آئیں اس میں دندانے والی ہے، صحیح دندانہ اس میں ہے، تب تو کھلے گا دروازہ. اور اگر ایسی سپاٹ چابی لے آئے ایسے ہی جو چابی بنانے والے تھے نا رکھے چابی رکھے رہتے ہیں بالکل سیدھی سادھی, وہ لا کے لگائے تو تالا کھلے گا نہیں کھلے گا. تو لا الہ الا اللہ میں اگر وہ دندانے آپ کے ہوں گے جو مطلوب ہو جنت کی کنجی کے لیے تب تو کھلے گی جنت, دروازہ کھلے گا. اور اگر آپ کی چابی ویسے ہی زبانی لا الہ الا اللہ ہے تو نہیں کام آئے گا. تو اگر لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کرتا ہے اس کے جو شروط ہیں ان کو بجا لاتا ہے, کیا فرمایا حرمہ اللہ علی الناس, تو کہاں معرض اللہ تعالیٰ نے الا ابشر بہ, دوسرے حدیث نہیں پہنچ گیا میں, قال افلا اخبر بہ الناس, اے اللہ رسول آپ اجازت دے تو میں سبھی لوگوں کو جا کر کے بتا دوں اتنی فضیلت کی بات ہے لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کی, فیستبشرون سبھی لوگ خوش ہو جائیں گے. قال اذن یستقلوا, خطرہ مجھے اس بات کا ہے کہ کہیں لوگ اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ نہ جائیں اور اس کے بعد جو اور مقامات جنت کے, جنت کے اندر جو الجنت درجات, الجنت درجات اس میں بھی ہے سب سے اعلیٰ درجہ کون ہے جنت الفردوس, جنت کے درجات ہیں, لوگ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے پھر تو جہنم میں جانا نہیں, کیا ضرورت ہے مزید محنتیں کرنے کی, تو لوگ پھر تنافس کا جذبہ جو ہوتا ہے جنت کے لیے وہ سر پڑ جائے گا لوگوں کے, لہٰذا فرمایا آپ نے ڈر خطرہ مجھے اس بات کا ہے. تو دیکھیں امام بخاری واخبر بها معاد عند موته تأثما, لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو اس موقع سے انہوں نے یہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کر دی, تأثما کہیں ایسا نہ ہو میرے پاس ایک علم ہے اور اسے میں کتمان کی سزا ہوتی ہے اس میں میرا مواخذہ ہو جائے, تو گناہ سے بچنے کی خاطر انہوں نے اس کو بتایا, گویا کہ انہوں نے اس کو اس پر معمول نہیں کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تھا بیان کرنے سے وہ حرمت کے لیے تھا, تحریم کے لیے تھا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مناسب نہیں سمجھا کہ لوگوں کو بتایا جائے, لیکن ایک علم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, انہوں نے سمجھا کہ اب آخری وقت میرا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کو آنا چاہیے, لہذا انہوں نے اپنی وفات کے وقت یہ حدیث لوگوں سے بیان کی. امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال اس میں دیکھیں آپ کیا استدلال کیا ہے, کہ من خص بالعلم قوما دون قوم, یہ حدیث تھی کوئی شریعت کے خلاف کوئی بات تھی اللہ نے بیان کی تھی نہیں تھی, لیکن معاذ کو بتاؤ باقی لوگوں کو نہ بتاؤ, کیا مولانا صاحب معاذ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی حدیث اور باقی لوگوں کو نہیں بتائی, اور پوچھا کہ بتا دو کیا اللہ کے رسول نے باقی لوگوں کو نہ بتائیے, کوئی غلط بات تھی, کوئی غلط بات تھی, شریعت کے مخالف کی بات تھی کچھ نہیں, مطلب شریعت کے مطابق بالکل بات تھی. تو یہ من خص بالعلم قوما دون قوم, علم کی کوئی بات کسی بتائی جائے کسی کو نہ بتائی جائے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کو پورا اعتماد بھروسہ تھا کہ اس طرح کے فضائل کی وجہ سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دیگر اعمال میں سستی پیدا ہو جائے, کاہلی پیدا ہو جائے, اس پر توکل کر بیٹھیں وہ, ایسا نہیں ہوگا, باقی دیگر لوگوں کے بارے میں خطرہ آتے ہیں ایسا نہ ہو جائے, سبھی لوگوں کے بارے میں نہیں, اس میں کس کو بتائیں کہ فلاں کچھ بتا دیجیے فلاں بتا باقی لوگ مت بتائیے گا. عام مدرسیہ میں بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ لا الہ کی فضیلت کو سمجھیں اس کے مفہوم مخائل نکالنا شروع کر دیں گے کہ اب تو ضرورت نہیں بہت زیادہ اعمال کرنے کی, جنت تو پکی, جہنم سے تو بچا ہو گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کی بات کسی سے بتائی جائے کسی سے نہ بتائی جائے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے, بلکہ حالات ایسے ہوتے ہیں. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول بھی آپ کے سامنے آیا, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے سامنے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اسی طرح سے ہے. اسی طرح سے ہمارے علماء اسلاف میں سے امام مالک رحمہ اللہ نے بھی جو صفات کی احادیث ہیں ان کو عوام میں بیان کرنے سے منع فرمایا, صفات کی احادیث جو عوام کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں یا جس کی وجہ سے وہ انکار کر سکتے ہیں عوام میں کا اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے امام احمد رحمہ اللہ نے وہ احادیث جن کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے امام کے خلاف خروج کرنے کی بات یہ سمجھ سکتا ہے, جن کے ظاہر سے تو کیا سمجھ سکتا ہے کہ امام کے خلاف خروج کرنے کی بات سمجھ سکتا ہے, کہ ایسی باتیں عوام الناس کو نہیں, ایسی حدیث عوام الناس کو نہیں بتانا چاہیے, کیونکہ شریعت کا منشا خروج کرنا نہیں ہے, شریعت نے خروج سے منع کیا ہے. لیکن اگر کسی حدیث کے ظاہر سے اس طرح کے مسئلہ لوگ نکال سکتے ہیں تو ایسی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے حسن بصری رحمہ اللہ نے انکار کیا تھا انس رضی اللہ تعالیٰ پر, تابعی ہیں انکار کس پر, انس رضی اللہ تعالیٰ پر. ایک بار حجاج بن یوسف نے پوچھا تھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے سخت سزا کون سی دی تھی؟ کس سے پوچھا؟ انس رضی اللہ، آپ صحابی رسول ہیں، زمانہ پائے، آپ نے خادم رسول تھے، تو کوئی سب سے سخت سزا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی ہوتی ہو تو ذرا بتائیے، تو کون سے سزا دیا انہوں نے؟ اور عرعنین کا واقعہ، بولے عرعنا کے لوگ جو تھے آئے تھے اور اونٹ ہگا لے گئے تھے اور چرواہے کو قتل کر ڈالا تھا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ ان کی آنکھوں میں ہاتھ پیر کٹوا دیے تھے، آنکھوں میں سلائٹ کروا دی تھی آپ نے، حرہ میں ڈال دیا، اس تسکون فلا اس کون، پانی مانگتے تھے کوئی پانی دینے والا نہیں ہوتا تھا، کا سب سے سخت سزا کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دی تھی؟ تو انہوں نے کہا تھا مکری رحمہ اللہ نے، کاش کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث حجاج بن یوسف سے بیان نہ کرتے، کیونکہ حجاج بن یوسف نے اس حدیث کو وسیلہ بنایا پھر لوگوں پر ظلم کرنے کا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو کر کے ایسے لوگوں کو اتنی سخت سزا دے سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو کر کے اتنی سخت سزا دے سکتے ہیں تو ہم پھر لوگوں سزا کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ لہٰذا جو حکومت کے مخالفین یا جن کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کی بو محسوس ہوئی حکومت کی مخالفت کی، ایسے لوگوں کو سخت سزائیں دی. اور اس کے بعد عارف صاحب، دلیل کون سی حدیث؟ بالکل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عرعنین کو، لہٰذا حضرت مکری نے کہا تھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان غلط حدیث تھی، کوئی صحیح حدیث، لیکن جب اس طرح سے غلط استدلال اس سے کیوں کرنا شروع کر دے تو گویا کہ ایک ضابطہ اس کے بارے میں کیا ضابطہ ہونا سا، کون سی حدیث بیان کریں، کون سی حدیث بیان نہ کریں، کون سی حدیث اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. آپ تو اس کے بارے میں ضابطہ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ضابط ذالک ان یکون ظاہر الحدیث یقول بدعہ، ضابط ذالک ان یکون ظاہر الحدیث یقوی البدعہ وظاہرہ فی الاصل غیر مراد، وظاہرہ فی الاصل غیر مراد، فالامساک عنہ عند من یخشى علیہ الاخذ بظاہرہ مطلوب. ضابطہ اس کا یہ ہے، کسی حدیث کے ظاہر سے کسی بدعت کی تائید ہوتی ہو، شریعت کے خلاف کسی مفہوم کی اس سے تائید ہوتی ہو، لیکن اس کا ظاہر وہاں مراد نہیں ہے، الفاظ کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے، ظاہر اس کا مراد نہیں ہے، لہذا اگر کوئی ایسا انسان ہے جو اس سے غلط مفہوم نکال سکتا ہے، ایسے انسان کے سامنے اگر یہ حدیث بیان نہ کریں آپ سے کیا بات، شریعت میں یہ مطلوب، اگر اس کا وہ غلط مفہوم نکال سکتا ہے تو ایسے لوگوں کے سامنے ایسی حدیث بیان نہ کریں آپ مطلوب ہے، لہذا اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب تصور کرتے ہیں، کوئی ایسی حدیث جس کے ظاہر سے آپ کو لگے، جس کے ظاہر سے آپ کو لگ رہا ہو کہ اس حدیث سے کوئی آدمی استدلال کر سکتا ہے، اس کو سارے حقائق علم نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب سے، تو ایسے لوگوں کے سامنے اس طرح کے حدیث بیان نہیں کرنا چاہیے، آپ نہ کہیں کہ امانت علمی ہونا چاہیے، علمی امانت ایسا نہیں. تو اگر کوئی انسان ایسا ہے جو اس طرح کی حدیث سے جن سے کس طرح کا شائبہ ملتا ہو، واسف النصوص موجود ہیں، عما علمناہ الغیب، کیا ہم سب عما علم شعر کیا ہے ان اسلم کے بارے میں دوسرا میں نے نہیں لا علی غیبہ احدا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قل لا عالم ال نہیں نہیں قل لا اقول منی ان بھی خزائن ال جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صریح باقاعدہ اس طرح کے نصوص موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، باقی بحث آپ کو کریں گے سر، دیکھیں گے آپ، نصوص موجود ہیں، لہذا ایسے لوگ کی ایسی حدیث جن کے ظاہر سے کوئی استدلال کر سکتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، ایسے لوگوں کے سامنے اس طرح کی حدیث بیان نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے سامنے، کیونکہ وہ مریض القلب ہیں، ایسے لوگ اس طرح کے استدلال کر سکتے ہیں. اسی طرح اور جو بھی مسائل، جو بھی چیزیں ہوں، جہاں پر بھی دیکھیں آپ کہ اس کے ظاہر سے کوئی استدلال کر سکتا ہے، ایسے موقع پر ایسے لوگوں کے سامنے ایسے حدیث سے بیان نہ کرنا ہی کیا ہے، مطلوب ہے کتمان علم میں آتا ہے، یہ کتمان علم میں آتا ہے، نہیں کتمان علم میں نہیں آتا ہے تو کچھ لوگوں کو ان چیزوں کا درد نہیں ہوتا ہے، کہتے کون سی بات، کوئی غلط بات بیان کر رہا ہوں میں، یہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن ہر صحیح ہر چیز کے بیان کرنے کا مقام ہوتا ہے، ہر چیز کے بیان کرنے کا مقام ہوتا ہے، آپ طلبہ کے درمیان کوئی تقریر کریں آپ تو ایسی بات طلبہ کے بیچ میں نہ کہیں جس سے گھر سے بات آپ کی صحیح ہو۔ ایک بار کسی پروگرام میں گیا تھا لکھنؤ مولانا حسن، اب ایک صاحب کو لوگوں نے بلایا تھا، اب انہوں نے جو ہے ایسی تقریر وہاں پر کر دی جس سے خامخواہ طلبہ کے درمیان کیا ہے غلط خیالات پیدا ہو سکتے ہیں، تو آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے، ان جا کر کے ایسی باتوں کو جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کے سامنے رکھیں آپ، وہ اس کام نکالیں گے، طلبہ کے سامنے رکھیں گے تو غلط فکر پیدا ہوگا، ان کے غلط رجحان پیدا ہوگا مدارس کے بارے میں، غلط ان کے یہاں پیغام جائے گا اس کے بارے میں، تو اگر ایسے ہر چیز کہنے کا مقام ہوتا ہے، محل ہوتا ہے اس کا، ہر بات ہر مجلس میں نہیں کہی جاتی گھر کی بات تو صحیح ہو، ہر بات ہر ایک سے نہیں کہی جاتی گھر کی صحیح ہو، ہر بات کہنے کا مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے بتایا صبح آپ کو، اگر ایسے لوگ ہیں جو نئی نسل ہے یا دوسری تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، ان کے سامنے ہر ایک نسل آپ نہیں بیان کریں گے، آپ دیکھیں گے اگر اس کی عقل سے بالا تر یہ بات ہے، مطلب ایسے لوگوں کے سامنے وہ باتیں جو ان کی سمجھ میں آ سکتی ہوں وہ باتیں بیان کیجیے آپ، جب آدمی دھیرے دھیرے سمجھنا شروع ہو جائے گا تو بہت ساری باتیں بیان کریں گے آپ، وہ ساری باتیں اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، تو ہر بات موقع محل دیکھ کر کے آدمی کو کہنی چاہیے، ہر بات ہر جگہ بیان کریں اس کا خیال کرنا چاہیے آدمی کو۔ یہ دو بات ہیں ابواب مخیر رحمہ اللہ نے یہاں پر قائم کیے ہیں، ہر جگہ آپ چاہے نہیں افضل ہی پر عمل کرنا ہمیں تو ایسا نہیں ہونا سر، بہت سے مواقع ہوتے ہیں جہاں افضل پر عمل نہ کرنا ہی کیا ہوتا ہے، مفضول پر عمل کرنا ہی افضل ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے، اسی طرح سے ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جاتی چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو، ہر بات کہنے کا ایک موقع اور ایک محل ہوتا ہے، لوگوں نے کلمۃ الحق عند سلطان جائے، اس حدیث میں جانے کیا کہ استعمال کریں گے ان کیا لفظ فرمایا عند سلطان جائے، یا ایک بازار میں جا کر کے مارسی کا ریلی نکالیں آپ، یہی ہونا سر چاہیے اس کے سامنے کہیے آپ، اس کے بعد تیار ہیں جو سزا ملے آپ، یہ کلمۃ الحق عند سلطان جائے، باقی مظاہرات کرنا یہ سب اسلامی طریقہ نہیں ہوتا، حکومت کے خلاف مظاہرات حکومت کے خلاف تجزیے کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اگر آپ کو نظر آئے کہ حکومت میں کس طرح کمی ہے جا کر کے جو ذمہ داران حکومت کے ہیں ان سے کہیں عوام کے سامنے حکومت مخالف جذبات پیدا کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، کلمۃ الحق عند سلطان جائے کہ غلط مفہوم لوگ نکالتے ہیں اس کے بعد جو ہے عوام کو کیا کریں آپ مظاہرات داخل نہ کریں، اس سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام غلط ہو رہا ہے تو کہاں جا کر کہیں آپ، جو حکومت کے ذمہ داران ہیں ان سے جا کر کہیے فلاں کام کیا ہو رہا غلط، اگر آپ کی بات تسلیم کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، تسلیم نہیں کرتا تو آپ نے اپنا حق کیا کر دیا ادا کر دیا، ہونا صاحب جا کر کے صاحب رسول نے کہہ دیا کہ آپ خطبہ پہلے دے رہے ہیں یہ غلط ہے، خطبہ کب ہونا چاہیے عید کے بعد ہونا، یہ ہے مولانا صاحب جا کر کے آپ سامنے کہیں، ایسا نہیں عوام کے اندر اس طرح باتیں بنائیں، اسی طرح سے اگر کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے کسی ادارے میں کسی جامعہ میں آپ پڑھ رہے ہیں نظر آتی ہے کہ بات فلاں چیز کیا مناسب نہیں ہے، تو اگر طلبہ پھیلانا شروع کر دیں آپ تک مولانا صاحب کیا اس کا حاصل ہوگا، کتنا اس سے فائدہ حاصل ہوگا، جو ذمہ دار جو سمجھتے ہیں آپ کی فلاں سے مطلب حال ہو سکتا ہے جا کے اس سے بتائیے آپ کہ فلاں چیز ہے جو یہ مناسب نہیں اس کے خلاف نہیں، لیکن اگر آپ طلبہ میں بات کہنا شروع کر دیں تو پھر طلبہ کے اندر کیا دھن پر جو پڑھنا چاہیں گے وہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے ساری باتیں، تو ہر چیز کے کہنے کا موقع ہوتا ہے محل ہوتا ہے، وہاں وہ بات کہی جاتی ہے، قطعی نہ سوچیں آپ کہ میری بات بالکل صحیح کہنے میں ہمیں کون سا مسئلہ ہے، نہیں ہر چیز کو موقع مال دے کر کے بات کریں، دیکھیے ہر کام وہاں سے حکمت سے کرنا چاہیے، ہر کام حکمت سے اور موقع محل کا انتظار کرنا چاہیے آدمی، موقع محل کا کہ کب کہیں ہمارے لیے مناسب رہے گا، موقع محل کا انتظار کرنا چاہیے تو زیادہ آسان بات، جب چاہیں ایسے ہی اسے کہہ رہے ہیں تو بات کبھی کبھی بجائے اس کے آدمی سمجھ میں آنے کے الٹا اثر اس کا ہوتا ہے، تو کسی طرح کی بات کہیں گے تو موقع محل کا انتظار کے مناسب موقع ملے آپ کو اس موقع سے اس کے سامنے بات رکھیں، بہت سارے لوگ ان بیچ میں موجود ہیں، آپ اس طرح کہنا شروع کر دیں آپ، یہ تو نہیں مانے گا، بات سمجھ میں آ رہی، پھر بھی نہیں مانے گا، دوسرے کے سامنے ہماری کیا ہو جائے گی، سبکی ہو جائے گی، تو کب کہیں آپ؟ کیا چیز؟ تو ٹھیک ہے، منکر ہے کوئی، منکر کا انکار کریں اصلاح کی خاطر، وہاں منکر کا انکار کریں اس کی اصلاح کی خاطر کی، جہاں پر ہے مقصد شریعت کا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ الٹے مسئلہ کیا کر دیں، آپ سارا الٹا کر دیں، آپ اس کی وجہ سے مزید لوگ یہاں شدت پیدا ہو جائے آپ کے کسی عمل کی وجہ سے، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، وہاں سے منکر کا انکار کیا لیکن اس کی وجہ سے جلسہ کروا دیا مولانا صاحب آپ نے، تو بریلی کا ہے مولانا صاحب، تو جلسہ آپ نے اچھا سے کروا دیا، اس کے بعد اس کی میں جو چاہا آپ نے دوسرے کے مخالف باتیں سب کہلوا دی، فلاں فلاں فلاں عالم دین کو بلا لایا، انہوں نے خوب دھواں دھار تقریریں کر دی، اس کے بعد اب دوسروں نے مولانا صاحب وہی کیا، اس سے بڑھ کر کیا، اور اب مزید شدت ان کے یہاں پیدا ہو گئی، تو ایسی تقریریں کروانے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے مولانا صاحب؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تقریر کروانے سے الٹے کیا ہوگا، اور تقریر کتنے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے مولانا صاحب، کتنے لوگ تائب ہوتے ہیں، دل کی بڑھاوت تو آپ نے نکال لی، ہنس لیا آپ نے مجلس میں، اصلاح کتنے لوگوں کی ہوتی ہے، تو کوئی فائدہ نہیں مولانا صاحب، الٹے کیا ہوتا ہے، اب چند لوگوں کو جا کر کے ویسے بیٹھ کے سمجھاتے شاید ایک دو چار لوگ سمجھ میں بات آ جاتی، تو جہاں پر دیکھیں جس طریقے ایسے انداز سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، خالی آپ کا پیسہ برباد، اور الٹے لوگ مزید مخالف ہو جائیں، مزید حد میں پیدا ہو جائے، تو مولانا وسیم صاحب ایسے جلسے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے مولانا صاحب، ایسے جلسے ایسے جلوس قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے، جس سے غلط پیغام جائے اس کے بعد، آنے والے نسل کا خیال نہیں کیا، ہاں نہیں نہیں مولانا صاحب ہے صحیح، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایک علم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہرحال ایک حدیث تھی جس کو سمجھا انہوں نے کہ بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا مجھے، یہ وجوب ہی نہیں تھا، یہ حکمار کا وجوب ہی نہیں تھا، لہذا انہوں کا ایک حدیث ہے وہ امت تک پہنچنی چاہیے، اور اسی حدیث کے تفیل کا تفیل ہے، اس مسئلے کو ہمیں زیادہ بحث ہی نہیں تھی جو مسئلہ حدیث کے اندر موجود ہے، اور یہاں پر ایک اہم مسئلہ کون سا معلوم ہو گیا ہم کو مولانا صاحب، اسی حدیث کے بیان کرنے کو ان سے، وہ کون سا مسئلہ معلوم ہو گیا مولانا صاحب، ہر چیز ہر جگہ ہر ایک سے بیان نہیں کی جاتی ہے، یہ مسئلہ ہمیں اسی حدیث سے معلوم ہے، اور بھی آگے نیچے حدیث آ رہی ہے اسی طرح کی، تو سمجھا انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، فرمایا تھا آپ نے کہ لا تخبر، فرمان نے کہ اگر اذن یتکل، اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ کہیں بھروسہ کر بیٹھیں گے اسی پر، ان کا علم ہے حدیث رسول ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو بہرحال امت تک پہنچانا اس کو ضروری ہے، لہذا انہوں نے امت کو بتایا، انہوں نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں مظاہرہ کریں گے، کیا جی بھائی، آپ اگر حکومت میں رہ رہے ہیں تو اس کے آپ کا کچھ ان سے معاہدہ ہوگا، کچھ تو ہوگا، کیسے رہ رہے ہیں، دار الحرب میں ہیں، دار السلم میں ہیں، دار الاسلام میں ہیں، اس سے مانا پڑے گا، تو اگر کسی سے آپ کا معاہدہ ہے، کچھ اصول ہیں آپ کے ضوابط ہیں، تو ان کی آپ کو پابندی کرنا ہوگی، بس ایسے اصول اور تر معاہدہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا کہ اسلام کے سری مخالف ہوں، تو ایسا نہیں ہے، کسی حکومت کے ماتحت آپ رہ رہے ہیں تو پھر حکومت کے خلاف مظاہرات جو ہوتے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا، تو یہاں پر دیکھیے معتمر کہتے ہیں سمے تو ابھی کالا سمے تو انسن کالا دو کیرا لی انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، کس نے بتایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دو کیرا لی کہاں کہاں معاذ نے مجھے بتایا، انہوں نے دو کیرا لی، لیکن زندگی بھر تو نہیں بتاتے تھے، وہ زندگی بھر کہتے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بتایا کرتے، اور بتایا جب انہوں نے وفات کے وقت، اور وفات کہاں ہوئی ان کی، کہاں وفات ہوئی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یمن میں شام میں ہوئی تھی، 18 ہجری میں وفات مادر دل اللہ تعالیٰ کی. کہاں وفات ان کی ہوئی؟ شام میں. تو ظاہر ہمیشہ بتاتے نہیں پھرتے تھے, تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم ہوا کہ حدیث ان سے نہیں سنی, ورنہ کہتے مجھ سے معلوم جو نے بیان کیا. کہہ رہے دو کیرا علی, مجھ سے یہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. تو کس نے بتایا نا سر ان کو؟ کس نے بتایا؟ نہیں معلوم مہاراج صاحب کس نے بتایا. تو کہتے ہیں اس کا کیا درجہ ہوگا مہاراج صاحب؟ اس میں تو راوی کیا بیچ میں؟ راوی مبہم, بیچ میں راوی مبہم ہے. دو کرلی مجھ سے بیان کیا کہ اب کس نے بیان کیا اب یہ نہیں معلوم. تو جب راوی بیچ میں مبہم ہے تو اس کا منظور کا کیا حکم ہوگا؟ کیا حکم ہوگا اس کا؟ صحیح حدیث ہے صحیح ضعیف؟ تو پھر بخاری میں کیسے آ گیا مولانا صاحب صحیح حدیث؟ مسئلہ تھا نا سر, صحیح حدیث بخاری میں کیسے آ گئی؟ جی کیا ہے؟ غالب زمانے کے صحابی ہی نے بیان کیا ہوگا. تو ایک پڑھا نہیں کہ مراسیل صحابہ, مراسیل صحابہ صحابی اگر واسطہ چھوڑ کر کے بات کر اللہ کے رسول سے, حدیث خود نہیں سنی انہوں نے, کسی اور سے سنا ہے, ڈاڑ کس سے روایت کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے. مراسیل صحابہ حجت, مراسیل صحابہ حجت ہے اگر صحابی, اس لیے کہ صحابہ کرام جو حدیثیں لیتے تھے کسی دوسرے صحابی ہی سے لیا کرتے تھے, اگر کبھی کسی غیر صحابی سے لیے تو اس کا تذکرہ کر دیا کرتے تھے. لہٰذا مراسیل صحابہ ہوتی ہیں وہ حجت ہوتی, کوئی مسئلہ یہاں پر نہیں ہے حدیث کے صحت میں. اور منظور صاحب حدیث کیسے یہ صحیح ہے مولانا صاحب. تو فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ سے, من لقی اللہ لا یشرک بی شیئا دخل الجنہ, اگر کوئی بغیر شرک کے ملاقات کرے اللہ تعالیٰ سے جنت کا داخلہ. کہا کہ اللہ ابشر بہ الناس, جا کے لوگ بتانا تمہیں. قال لک نمبر بتاؤ, انی اخاف ان یتکرو, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ لوگ اس پر تکیہ نہ کر لیں, اعتماد نہ کر بیٹھے لوگ. وضاحت اس سے پہلی روایت میں ہو چکی ہے. قال ربيع بن عبد الله عندما كلمة مستحيل ولا مستغفر. وقالت عائشة نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنع كن الحياء أن يتخطنا الشرير. تو یہ جو آپ نے باب پڑھا اس سے معلوم ہوتا ہے نا سر کہ اگر کسی حدیث سے غلط مفہوم کوئی نکال سکتا ہے تو بیان نہ کیجیے. مثلا اس سے پہلے بحث آئی تھی سنن رواتب میں ان کا حکم کیا ہے. اگر لوگ دیکھیں لوگوں کا ذہن یہ ہے معلوم ہو جائے سنتیں پڑھنا یہ ضروری اور واجب نہیں ہے تو حدیث نہ سنائیے لوگوں کو. کون والی حدیث؟ حل علیہ غیرہا قال قال لا الا ان تتوا. تو اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے غلط مفہوم نکال سکتے ہیں, اللہ رسول نے اس حدیث کا مطلب یہ سنت نہ پڑھی آپ لوگ, یہ مطلب تھا اس کا؟ یہ نہیں مطلب تھا نا. لیکن اگر کوئی یہ حدیث سن کر کے اور ابھی تک الحمدللہ پڑھ رہا تھا اور حدیث سننے کے بعد وہ پڑھنا کیا کرے؟ چھوڑ دے. تو کس حدیث سے چھوڑ رہا ہے؟ آپ نے چونکہ فلا حدیث سنا دی اسے, لہذا آپ کی تاریخ اس نے سنت پڑھنا کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. لہذا اگر کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے اگر ہم اس طرح کی حدیث اس سے بیان کریں جس کے ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے اور آپ سے سنتیں پڑھنا چھوڑ دے, تو ایسے لوگوں کے سامنے ایسی حدیث آپ سر نہ بیان کیجیے. ورنہ پھر غلط استدلال کر کے اور آدمی آپ کی تاریخ سے نیک عمل کر رہا تھا وہ بھی کرنا انسان چھوڑ دے گا. اگلا باب ہے الحیاء فی العلم, علم میں حیا کا بیان کہ علم میں حیا ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اس سلسلے میں مجاہد کہتے ہیں لا يتعلم العلم مستحین ولا مستکبر. دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ایک تو مستحی, بہت زیادہ شرم کرنے والا, جسے بہت زیادہ شرم ہوگی حیا ہوگی وہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہے. ولا مستکبر, اور جس کے اندر کبر ہوگا بڑپن کا احساس ہوگا ایسا آدمی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا. لہذا طالب علم کے لیے دو خطرناک بیماریاں ہیں. کون سی؟ ایک تو حیا اور شرم, اور حیا کے اندر بھی کبر کا پہلو ہوتا ہے. مولانا صاحب یہ جو حیا ہے نا اس کے اندر بھی کبر کا پہلو ہوتا ہے کہ فلاں ایسے ہیں کیسے جا کے ان سے پوری شرم آ رہی ہے, کیا کہیں گے, ثانیہ عالیہ العالیہ پہنچ گیا اب, اور جو ہے یہ نہیں بات آپ کو معلوم ہے تو چھوٹے بچے سے ہے کسی فن کا ماہر, اسے معلومات ہے, پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. تو اگر کوئی ایسا ہے کہ اگر اس کے یہاں حیا طلب علم سے معنی ہوتی ہے کہ اپنے کسی چھوٹے سے, چاہے وہ آپ سے علم میں چھوٹا ہے, آپ سے عمر میں چھوٹا ہے, آپ سے کسی طرح مقام مرتبے میں چھوٹا ہے, تو اگر حیا معنی ہو رہی اس سے پوچھنے میں تو ایسا آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو ایک تو مستعی جسے جو شرم آتی ہو, حیا آتی ہو علم کی طلب کرنے میں, اور جسے جس کے یہاں کبر و غرور, جس کے یہاں ہو کبر اور غرور ہو, ایسے دو طرح کے لوگ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی, قالت عائشہ سے غیر جزم ہے, صحیح روایت ہے آپ کے سامنے, مسلم کے اندر روایت موجود ہے, نعم النساء نساء الانصار, انصاری خواتین جو ہوتی ہیں کتنی بہتر ہوتی ہیں, لم یمنعہن الحیاء فقان فی الدین, حیا ان کے لیے کبھی معنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ دین کی آ کر کے فقہ حاصل کریں. کوئی مسئلہ ہوتا ہے آ کر کے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتی ہیں, ہم لوگوں کی تو ہمت نہیں ہو پائے کس طرح کے مسائل کسی مرد سے پوچھیں, لیکن یہ انصاری خواتین ہوتی ہیں کہ کتنی اچھی عورتیں ہیں, حیا طلب علم کی راہ میں حائل نہیں ہوتی. کوئی مسئلہ ہو آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریا کر لیا کرتی, جیسا کہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے. اب اس طرح سوال کیا ایک انصاری خاتون نے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, ایک خاتون نے سوال کیا تو اس وقت کہا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ.